a do tego tysiące produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 1 maja, jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent z premierem podsumowują 19 lat Polski w Unii i wskazują zadania polskiej prezydencji. Zmiany na liście leków refundowanych dotyczą głównie programów lekowych w hemato-onkologii. Starcie podczas demonstracji we Francji w święto pracy na ulicę wyszło ponad 500 000 osób. Polska będzie mieć 4 priorytetowe zadania na czas prezydencji w Unii Europejskiej, ogłosił prezydent Andrzej Duda, który razem z premierem Mateuszem Morawieckim podsumowali naszą obecność w Unii Europejskiej. Polska została przyjęta do wspólnoty 1 maja 2004 roku. Zacieśnianie relacji transatlantyckich, realna data przyjęcia Ukrainy do wspólnoty, odbudowa tego kraju przy wsparciu Unii, a także sprawiedliwa transformacja energetyczna. To najważniejsze zadanie, jakie chcemy realizować za 1,5 roku, gdy obejmiemy przewodnictwo w Unii. Głównym priorytetem będzie kwestia więzi euroatlantyckich, mówił prezydent Andrzej Duda. Potrzebne jest zacieśnienie więzi euroatlantyckich. Więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Do tego priorytetu odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. Przyszło nam rządzić właśnie w czasie bardzo głębokiego kryzysu politycznego na świecie, geopolitycznego. Dość wspomnieć tutaj przede wszystkim agresję Rosji przeciw Ukrainie. Aby tak nie było, potrzebna jest przede wszystkim silna wspólnota transatlantycka. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku. Będziemy przewodniczyć pracom Unii przez 6 miesięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wchodzą w życie zmiany na liście leków refundowanych. Z nowych terapii skorzystają m.in. chorzy na chłoniaki, ostrą białaczkę szpikową, łuszczycowe zapalenie stawów i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że zmiany dotyczą głównie programów lekowych, m.in. w hemato-onkologii. W zakresie chłoniaków z dużych komórek B, tafasytynib, lek finansowany z funduszu prezydenckiego, z funduszu medycznego. To jest kolejna terapia z technologii innowacyjnych. W samym wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza, ale również rak podstawno-komórkowy. Mieliśmy od 6 lat jedyny lek w tym zakresie dla pacjentów nieoperacyjnych. No i mamy teraz drugą linię leczenia. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. W 300 miastach Francji trwają marsze organizowane przez związki zawodowe z okazji Święta Pracy. Manifestanci protestują też przeciwko zatwierdzonej niedawno przez rząd reformie emerytalnej. W kilku miastach doszło do starć między lewicowymi radykałami i policją. W większości miast pierwszomajowe manifestacje rozpoczęły się przed południem i przebiegały spokojnie. Do starć doszło m.in. w Nantes. Członkowie skrajnie lewicowych bojówek podpalili barykady na placu przed prefekturą oraz samochody. Policja użyła granatów hukowych i gazu łzawiącego, aby opanować sytuację. Zatrzymano 14 osób. W Lyonie funkcjonariusze zostali obrzuceni kostką brukową. Grupa radykałów Black Bloc niszczyła witryny sklepów i siedziby banków i podpaliła kilka aut. Po południu rozpoczął się pochód w Paryżu. Już w pierwszych minutach doszło do starć z policją. W ciągu godziny zatrzymano 30 osób. Około południa w Paryżu akcję protestacyjną przeprowadzili też ekolodzy. Oblali farbą Fundację Louis Vuitton, budynek hotelu Ritz oraz siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak tłumaczyli, był to akt solidarności z robotnikami na 1 maja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kilkanaście rakiet wystrzelili nocą Rosjanie w kierunku stolicy Ukrainy. Prawie wszystkie udało się zestrzelić, dlatego nie było ofiar w ludziach ani uszkodzeń domów, informuje rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. W sumie przeciwnik wystrzelił z 9 samolotów 18 pocisków, z czego 15 zostało zniszczonych. Rodzaje pocisków są tradycyjne, manewrujące. Niestety tym razem nie wszystkie zostały zestrzelone. Wiemy, czego potrzebuje Ukraina, żeby obronić nasze niebo. Musimy wzmocnić naszą obronę powietrzną, a także osłonę powietrzną zachodnimi samolotami. A Jurij Ignat powiedział, że atak został przeprowadzony w święto pracy. Podkreślił, że Rosja celowo wybiera świąteczne dni dla prowadzenia ataków. Jego zdaniem Ukraina może oczekiwać na kolejne uderzenie 9 maja w rosyjskim Dniu Zwycięstwa. Dla wielu Jakuszyce równają się narciarstwu biegowemu. Powoli czas odczarować ten stereotyp. W Dolnośląskim Centrum Sportu trwa biało-czerwona majówka na Polanie Jakuszyckiej, a w jej trakcie czeka na Państwa wiele atrakcji. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej. Przy pięknej pogodzie uprawianie sportu staje się bardzo przyjemne. Dziś uczestnicy biało-czerwonej majówki na Polanie Jakuszyckiej uczestniczyli w wycieczce rowerowej do Chatki Górzystów. Jutro wyruszą na czeską stronę do Harachowa i do wodospadu Mumlawy. Zwiedzą też kopalnię Stanisław. Wokół Dolnośląskiego Centrum Sportu wije się trasa nartorolkowa. Gładziutki asfalt, idealny do nauki. Chętnych do pierwszych kroków nie brakowało. Bardzo chwiejne, bardzo niestabilne, ale kwestia przyzwyczajenia się, pojeżdżenia. Nóżki trochę bolą. Odczucia są bardzo pozytywne. To jest naprawdę świetny trening taki przed nartami biegowymi. Są chęci, nie? No i chce się poruszać trochę. Pogoda jest, jak uszycy temu sprzyjają, to wie pan, no trzeba coś robić, nie? We wtorek, 2 maja, aktywności i atrakcje przewidziane od godziny 10. Serdecznie zapraszamy. Więcej o majówce na Polanie Jakuszyckiej już wkrótce. Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze więcej sportu w Trójce. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Passa zwycięstw 16-letniej Miry Andrzejewej zakończona. Rewelacja tenisowego turnieju WTA w Madrycie zatrzymała się na 1/8 finału i pojedynku z Aryną Sabalenką. Druga rakieta świata dość łatwo pokonała grającą z dziką kartą nastolatkę. Było 6-3 i 6-1. Wcześniej Andrzejewa wyeliminowała finalistkę US Open sprzed 2 lat, Leylę Fernandez, rozstawioną z 13 Beatriz Haddad-Maia oraz Magdę Linet. A rywalką Sabalenki w ćwierćfinale madryckiego tysięcznika będzie teraz Egipcjanka Majar Sheriff. To jest ta część drabinki, w której nie ma Igi Świątek. Iga idzie swoją drogą i dziś wieczorem zagra w 1/8 finału z Jekateriną Aleksandrową. Początek spotkania zaplanowano na 21:30. Wcześniej, bo o 19:00 na boisko w Krakowie wybiegną piłkarze Krakowi oraz Miedzi Legnica. To będzie ostatni mecz 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Krakowia w tabeli jest 7, a Miedź 18, czyli ostatnia, ale trener Pasów Jacek Zieliński jej nie lekceważy. Patrząc przez pryzmat ostatnich meczów na Miedź, to stwarzali dużo problemów tym zespołem z topu naszej tabeli, czyli mecz z Legią, nawet podnieśli Rakowowi naprawdę wysoką poprzeczkę. Zespół solidny, zespół, który ma naprawdę paru dobrych piłkarzy w składzie. Myślę, że to będzie trudny przeciwnik, ale takie mecze zawsze są takimi pułapkami, bo każdy przed meczem dopisuje już 3 punkty, faworyt niby jest znany, ale my naprawdę podchodzimy do tego meczu z pełną sprężarą, z pełnym zaangażowaniem, to nawet nie ma co tutaj mówić, bo to musi być. Pełna sprężara w wykonaniu Krakowi, przypomnę, od 19:00. I jeszcze koszykówka w trójkowym sporcie. Reprezentacja Polski mężczyzn poznała rywali, z którymi zmierzy się w prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w połowie sierpnia. Biało-czerwoni zagrają w Gliwicach z Bośnią i Hercegowiną, Węgrami oraz z Portugalią. Dwie najlepsze drużyny wystąpią w turnieju finałowym prekwalifikacji, a dalej będzie ewentualnie kolejna faza kwalifikacji olimpijskich. Droga do Paryża w przypadku koszykarzy wydaje się bardzo długa i trudna do pokonania. Pogodnie i słonecznie w całym kraju, nigdzie nic nie pada, jedynie na zachodzie miejscami może się nieco bardziej chmurzyć. Temperatura mamy w najcieplejszym momencie dnia, to już za nami, od 13 miejscami nad samym morzem, 14-17, no tu możemy uznać, że na przeważającym obszarze kraju taką właśnie mamy, do 19 najcieplej na południowym zachodzie. Proszę cieszyć się tym, co mamy, bo w nocy pogodnie już tylko we wschodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane na początku, a potem stopniowo od zachodu wzrastające do dużego, no i będzie padać, a jeśli chodzi o temperatury, to od 2 do 7 stopni, ale będą też miejsca, gdzie spadnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. 8,5 minuty po godzinie 17:00, Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę.

Sheeran w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki Kwadrans po godzinie 17. Proszę Państwa, tak na wszelki wypadek przypomnę, dziś poniedziałek, majówka, czas wyjazdów, a my w tym czasie przy okazji przyglądamy się temu, na jakich stacjach benzynowych warto tankować. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas pierwszych badań przeprowadzonych kilkanaście lat temu stwierdził, że co trzecia stacja benzynowa, co trzecie paliwo nie spełniało standardów bezpieczeństwa. A jak sytuacja wygląda w tym momencie? Jeśli od lat wybierają się Państwo na majówkę autem, prawdopodobnie zatankowali Państwo choć raz na stacji, która lała przysłowiową wodę zamiast pełnowartościowego paliwa. Wraz z Inspekcją Handlową przez cały rok kontrolujemy kilka rodzajów paliw ciekłych dostępnych na rynku. Należą do nich olej napędowy, benzyna, gaz LPG oraz biopaliwa. Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. W czasie pierwszej kontroli w 2003 roku aż 30% badanych próbek paliw nie spełniało wymogów. W kolejnych latach liczba nieprawidłowości spadała, aż doszliśmy do sytuacji, gdzie kwestionujemy mniej niż 1,5% próbek. Stały monitoring przynosi efekty. Przynosi efekty, choć wśród paliw dalej czai się czarna owca. Wyniki ostatnich kontroli wskazują na poprawę jakości benzyn i pogorszenie jakości LPG w porównaniu do ubiegłego roku. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród kwestionowanych próbek dominował olej napędowy. A jak z cenami paliw? Obniżamy te ceny w miarę, kiedy notowania na rynkach idą do dołu. Oczywiście od razu z hurtu przekładamy to na cel detaliczną. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Przełożyliśmy w ciągu tych 10 dni, biorąc pod uwagę dzisiejszą obniżkę, to jest 36 groszy na olej napędowy. To jest bardzo dużo, bo średnia oleju napędowego to jest 6,47. Natomiast paliwo również obniżyliśmy w ciągu 10 dni o 20 groszy. Uważamy, że ten trend się utrzyma. Nieznaczne zniżki możemy notować obecnie praktycznie na wszystkich stacjach benzynowych. Porównując ceny rok do roku, mamy do czynienia ze zniżkami pierwszy raz od 25 miesięcy. Dobrze, dobrze, niech się ten trend utrzymuje. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Until I'm done with finding the answer.

Tu Trójka, audycja popołudniowa. Powoli zbliżamy się do 17:30. Za chwilę sprawdzimy znów, jak tam sytuacja na naszych drogach i ulicach, a potem jaka będzie pogoda jutro. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Prawie 17:30. Radio Nawigator. Ponownie Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. No i sytuacja na polskich drogach. A tym razem na początek województwo łódzkie, S14, odcinek pomiędzy węzłami Dobroń i Pabianice Północ w Wincentowie. Na 74 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana. Nie mamy informacji, by komukolwiek w tym zdarzeniu coś się stało. A dwójka, tutaj sytuacja bez zmian, pomiędzy węzłami Koło i Konin Wschód. W Koninie na 263 kilometrze nadal trwa sprzątanie po pożarze samochodu osobowego na jezdni w kierunku Świecka. Tam zablokowany jest jeden pas, ale ta sytuacja nieco się poprawiła, bo wcześniej jezdnia była całkowicie zablokowana. Dobre informacje z Krajowej Trójki na odcinku Kaczorów-Jelenia Góra w Radomierzu. Na 352 kilometrze można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej zdarzyły się trzy samochody osobowe, a dwie osoby zostały ranne. Niestety tragiczne wieści dotarły do nas z Łódzkiego. Dwie osoby, 44-latka i 13-latka, zginęły w wyniku zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim doszło do tego dziś po południu. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu cały czas pracują policjanci i prokurator, ustalając przyczynę tego tragicznego wypadku. Radio Nawigator Trójki. No, wolałbym nie, ale obiecałem państwu. Co nas czeka w pogodzie jutro? Zachmurzenie duże. Początkowo na wschodzie, a pod koniec dnia także na zachodzie większe przejaśnienia. Okresami, za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców kraju, przelotne opady deszczu. No i miejscami burze, a lokalnie nawet drobny grad. Temperatura od 12 stopni nad samym morzem, 16-18 na przeważającym obszarze kraju, do 23 najcieplej na południowym wschodzie. Trochę cieplej niż dziś, no ale i więcej chmur i deszczu, a co za tym idzie, mniej chwil ze słońcem. Wiatr na szczęście będzie słaby. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 28,5 minuty. 18. Zdjęcia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 18. Proszę Państwa, Stanisław Lem już w latach 60. ubiegłego wieku przewidział powstanie sieci komunikacyjnej między domami a firmami na całym świecie, no choć nie nazwał tego jeszcze internetem. Równie zdolnych i sławnych futurologów w naszym kraju współcześnie chyba nie mamy, ale pytania o przyszłość wciąż nurtują. Analitycy nie mają wątpliwości. Technologie rozwijają się w takim tempie, że aż 65% obecnych uczniów będzie pracowało w zawodach, których jeszcze nie ma. Mam na imię Maja i chcę być baletnicą. Jestem Mikołaj i chcę być komandosem. Jestem Zosia. Jeszcze nie wiem, kim będę w przyszłości. No i z tej trójki pierwszoklasistów to Zosia jest najbliższa prawdy, bo dziś dokładnie nie wiadomo, jak będzie ta przyszłość wyglądała, przekonuje Piotr Fałek, przewodniczący Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji w Nowoczesnych Usługach Biznesowych. Zmienia się wokół nas świat. W tym momencie szacuje się, że około 65% uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkole, będzie pracowało w zawodach, których dzisiaj nie ma, nie istnieją. W związku z tym musimy ich tak przygotowywać do ich późniejszego wejścia na rynek pracy, żeby na tym rynku mogli się odnaleźć, mimo że nie wiemy, wiemy tak naprawdę, w jakim zawodzie i w jakiej profesji i w jakim charakterze będą pracować. Ciężkie czasy dla doradców zawodowych? Renata Paszko zapewnia, że nie musi korzystać ze szklanej kuli, kart do kabały czy uciekać się do wróżenia z fusów. Jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. W przyszłości duży nacisk będzie położony na sztuczną inteligencję, na zawody z branży informatycznej, czyli z naciskiem na robotykę, automatykę. Wszystkie te działania, które są powtarzalne, przyszłościowo będzie zastępowana sztuczna inteligencja. No dobrze, ale są grupy zawodowe, które bazują na tradycji. Filip Nocko, trener i egzaminator Fundacji VCC, przestrzega, że niekoniecznie, bo ulepić pierogi czy usmażyć jajecznicę może dziś komputer. Kuchnia molekularna, takie zdrowe żywienie, a tak samo nowocześniejsze urządzenia, nowe technologie wchodzą i ułatwiają nam życie, ale też pomagają, żeby to jedzenie było bardziej zdrowsze, żeby mniej traciło wartości odżywczych. Te technologie wcześniej czy później wcisną się do każdego sektora gospodarki. Ba, już się wciskają, uważa Tomasz Bujnowski, trener montażu stolarki okiennej. Na pewno jeżeli chodzi o budynki istniejące, no to nie wyeliminujemy na razie pracy ludzi. Natomiast w budownictwie też powoli zaczynają się pojawiać roboty, które drukują od A do Z tak naprawdę budynki, a niektóre zakłady budowlane, wytwórnie materiałów budowlanych robią prefabrykaty, które tak naprawdę już tylko skleja się jak klocki na budowie. Czasami nawet gotową łazienkę można stawić do budynku. Szykuje się rewolucja w zawodówkach i technikach? Dotyczy to nie tylko kształcenia w szkołach zawodowych, ale dotyczy również kształcenia ogólnokształcącego, czyli w liceach. Chodzi o to, żeby każdy uczeń, oprócz tego, że dowiaduje się o świecie, że są kształtowane jego postawy, no i ogólnie no, funkcjonuje, kończy szkołę, zdobywa maturę na przykład, to żeby zdobywał dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, tak żeby był bardziej elastyczny na rynku pracy. Mam na imię Hania i chcę pracować w sądzie. W sądzie może przy tej czwartej rewolucji przemysłowej może się udać. No bo co jak co, ale robotowi raczej nie zaufamy, jeśli chodzi o wydawanie wyroków. No choć kto wie. Tematem zajął się Andrzej Andrzejewski. Blur. Zapraszamy do Trójki za kwadrans, godzina 18. W studiu jest już Piotr Łodej ze swoim gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Długi weekend trwa, niektórzy odpoczywają, niektórzy być może i pracują. Święto pracy też w końcu, pierwszy dzień maja dziś. A my o zagrożeniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. No właściwie dlaczego dziś o tym mówimy? Ja mam takie być może nadmierne skojarzenia, panie redaktorze, ale święto pracy. Mhm. Jak mówimy o pracy, to od razu kojarzy się rozwój. Jak rozwój, no to technologia. Aha. A jak technologia, to i zagrożenia związane z technologią. I aktualnie na tapecie jest... Sztuczna inteligencja. No, dobrze wydedukowane. To powiedzmy o zagrożeniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. W ostatnim czasie dość dużo słyszymy o takim przyspieszonym rozwoju, już nawet o konkurencji między poszczególnymi gigantami medialnymi. I w ostatnim czasie pojawiły się takie inicjatywy osób ze środowiska Big Techu, mówiąc tak bardziej ogólnie, związane z tym, żeby zatrzymać ten rozwój. A niektórzy wprost proszą o to, żeby na pół roku tak jakby wstrzymać rozwój technologii. Mamy tu głównie na myśli ChatGPT oraz te wszystkie warianty graficzne, na przykład Midjourney i inne programy, które generują automatycznie obrazy. I ta prośba o spowolnienie jest mi bardzo bliska, bo rzeczywiście generowanie takich skomplikowanych treści, zarówno w formie graficznej czy wizualnej, jak i w formie tekstowej, no przynosi nam potężne wyzwania związane z szybkim i takim nieokiełznanym rozwojem dezinformacji. I z tym jest związany ten apel właśnie, by wstrzymać rozwój na te 6 miesięcy? Między innymi jest tam taki argument w tym liście związany z dezinformacją, ale chodzi też o zrozumienie, jak to wpłynie na społeczeństwo. Jak często wspominam, czasami skutki pewnych działań widzimy dopiero po jakimś czasie. Niedawno wyszła jedna z nowszych wersji czatu GPT i w związku z tym dopiero musimy poczekać, żeby zobaczyć, jak to wpłynęło na różne obszary rozwoju społecznego. Mówię o indywidualnym jakimś takim wpływie na poszczególne jednostki, ale mówię też o wpływie na całe sektory, na przykład pewne branże. Czy one będą jeszcze wymagały na przykład tak dużej aktywności człowieka? Może niektóre będą coraz bardziej automatyzowane. Czyli to oznacza, że trochę nam się to wymyka spod kontroli? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie mogą być konsekwencje? Mówimy tu cały czas o tym zagadnieniu dezinformacji. Ja myślę, że problem nie jest w tym, czy to się wymyka spod kontroli, bo to implikuje takie założenie, że ktoś w ogóle zastanawia się nad tym, jak to kontrolować. A tutaj problem moim zdaniem tkwi w tym, że ten wyścig właśnie jest taki dość bezrefleksyjny, czyli rozwijamy, żeby to było jak najlepsze i jeszcze z podtekstem, żebym ja był pierwszy, bo wtedy to ja zarobię najwięcej pieniędzy. I rzadko kiedy ci twórcy myślą o tym, jak to wpłynie w dłuższej perspektywie na te inne obszary, w tym właśnie na ten obszar informacji i dezinformacji, bo to niestety obszary równoległe. Za każdym razem, kiedy tworzymy narzędzie, które ma przyspieszać pozyskiwanie informacji czy dostęp do informacji, no to narzędzie ma też drugą stronę, może też przyspieszać i udoskonalać proces dezinformacji. I wspominałam już kiedyś o czacie GPT, który lubi sobie wymyślić źródła lub stworzyć taki wniosek, który nie do końca jest uprawniony, bo jeszcze powiedzmy jego zasób wiedzy, bo chociaż wiedzy czy informacji uczy to są, się w każdym to razie. Są, uczy się jeszcze, tak? On nie jest w pełni wiarygodnym źródłem, chociaż już wiele osób z niego korzysta i traktuje te informacje jako wyczerpujące. Jako wiarygodne źródło. A moglibyśmy to wykorzystać do walki, do przeciwdziałania z dezinformacją? I to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja osobiście na ten moment jeszcze nie wiem, jak mielibyśmy to zrobić, ale myślę, że to jest pytanie do słuchaczy. Może oni wpadną na jakiś pomysł, jak sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w przeciwdziałaniu dezinformacji. Na razie jest tworzonych dużo takich programów, które pomagają identyfikować fake newsy, ale powiem szczerze, one nie nadążają, nawet jak już się nauczą pewnych schematów rozpoznawania, to niestety nie nadążają za kreatywnością twórców. Więc troszkę jest tak, że co się uda już coś wypracować, to za chwileczkę to jest już coraz mniej aktualne, więc w tym znaczeniu no, ta kreatywność jeszcze jest raczkuje przed maszynami. Raczkuje ta walka z dezinformacją. Tak. Ale będziemy się temu przyglądać. Dziś o zagrożeniach związanych właśnie z rozwojem sztucznej inteligencji mówiła dr Klaudia Rosińska, specjalistka na do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. We'll be right back.